महाभारत उद्योग पर्व पंचदशोध्याय। इंद्र की आज्ञा से इंद्राणी के अनुरोध पर नहुष का ऋषियों को अपना वाहन बनाना तथा बृहस्पति और अग्नि का संवाद। शल्य उवाच एवं उक्त स भगवान छत्याताम पुनरब्रवीत विक्रमस्य न कालोऽयं नहुषो बलवत्तरः। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर सची देवी के ऐसा कहने पर भगवान इंद्र ने पुनः उनसे कहा, देवी यह पराक्रम करने का समय नहीं है, आजकल नहुष बहुत बलवान हो गया है। विवर्धितस्य ऋतभिर्हव्यकव्यैश्च भाविने नीतिमत्र विधास्यापि देवी ताम कर्तुमर्हसि। भामिनी, ऋषियों ने हव्य और कव्य देकर उसकी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया है, अतः मैं यहाँ नीति से काम लूँगा। देवी तुम उसी नीति का पालन करो। गुह्यम चैतत्वया कार्यम नाक्षातव्यम शुभे क्वचे गत्वा नहुषम् एकान्ते ब्रवीहि च सुमध्यमे ऋषियानेन दिव्येन मामुपैहि जगत्पते एवं तव वशे प्रीता भविष्यामीति तं वद। शुभे, तुम्हें गुप्त रूप से यह कार्य करना है, कहीं भी इसे प्रकट न करना। सुमध्यमे, तुम एकांत में नहुष के पास जाकर कहो, जगतपते आप दिव्य ऋषि यान पर बैठकर मेरे पास आइए, ऐसा होने पर मैं प्रसन्नता पूर्वक आपके वश में हो जाऊंगी। इत्युक्त्वा देवराजेन पत्नी सा कमले क्षणः एवमस्ति इत्यथोक्त्वा तु जगाम नहुषं प्रति। देवराज के इस प्रकार आदेश देने पर उनकी कमल नयनी पत्नी शची एवमस्तु कहकर नहुष के पास गई। नहुषस्त्वां ततो दृष्ट्वा सस्मितो वाक्यमब्रवीत् स्वागतं ते वरारोहे किं करोमि शुचिस्मिते। उन्हें देखकर नहुष मुस्कराया और इस प्रकार बोला, वरारोहे तुम्हारा स्वागत है, शुचिस्मिते कहो तुम्हारी क्या सेवा करूं। भक्तं मां भज कल्याणे किमक्षते मनस्विनी तव कल्याण यत् कार्यं तत् करिष्ये सुमध्यमे। कल्याणी, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे स्वीकार करो। मनस्विनी, तुम क्या चाहती हो। सुमध्यमे, तुम्हारा जो भी कार्य होगा उसे मैं सिद्ध करूँगा। न च प्रीडा त्वया कार्या शुश्रोणी मयि विश्वसेह सत्येन वै सपे देवी करिष्ये वचनं तव। शुश्रोणी, तुम्हें मुझसे लज्जा नहीं करनी चाहिए, मुझ पर विश्वास करो। देवी, मैं सत्य के शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इंद्राण्युवाच यो मे कृतस्त्वया काल तमांकांक्षे जगत्पते ततस्त्वमेव भरता भे भविष्यति सुराधिप। इंद्राणी बोली, जगतपते आपके साथ जो मेरी शर्त हो चुकी है उसे मैं पूर्ण करना चाहती हूँ। सुरेश्वर, फिर तो आप ही मेरे पति होंगे। कार्यम च हृदि मे यत्तन देवराजावधारय वक्षामि यदि मे राजन् प्रियमे तत्करिष्यसि वाक्यं प्रणय संयुक्तं ततः श्याम वशगा तव। देवराज, मेरे हृदय में एक कार्य की अभिलाषा है, उसे बताती हूँ, सुनिए। राजन, यदि आप मेरे इस प्रिय कार्य को पूर्ण कर देंगे, प्रेम पूर्वक कही हुई मेरी यह बात मान लेंगे, तो मैं आपके अधीन हो जाऊंगी। इंद्रस्य वाजिनो वाहा हस्तिनोथ रथास्तथा इच्छाम्यहम् अथा पूर्वं वाहनं ते सुराधिप यन्य विष्णु न रुद्रस्य नासुराणां न रक्षसाम। सुरेश्वर, पहले जो इंद्र थे उनके वाहन हाथी घोड़े तथा रथ आदि रहे हैं, परंतु आपका वाहन उनसे सर्वथा विलक्षण अपूर्व हो, ऐसी मेरी इच्छा है। वह वाहन ऐसा होना चाहिए जो भगवान विष्णु रुद्र असुर तथा राक्षसों के भी उपयोग में न आया हो। वहंत त्वां महाभाग रथय संगता विभो सर्वे शिव गया राजन नेतद्धि मम रोचते। प्रभो महाभाग सप्तर्षि एकत्र होकर शिविका द्वारा आपको वहन करें। राजन, यही मुझे अच्छा लगता है। नासुरेषु न देवेषु तुल्यो भवितुर्महर्षि सर्वेषां तेज आदत्से स्वेन वीर्येण दर्शनात् न ते प्रमुखतः स्थातुं कश्चित् शक्नोति वीर्यवान्। आप अपने पराक्रम से तथा दृष्टिपात करने मात्र से सबका तेज हर लेते हैं। देवताओं तथा असुरों में कोई भी आपकी समानता करने वाला नहीं है। कोई कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, आपके सामने ठहर नहीं सकता है। शल्य उवाच एव मुक्तस्तु नौशः प्राहिष्यत् तदा किल उवाच वचनं चापि सुरेन्द्रस्ताम् अनिन्दिताम्। शल्य कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्राणी के ऐसा कहने पर देवराज नहुष बड़े प्रसन्न हुए और उस सती साथ भी देवी से इस प्रकार बोले। नहुष उवाच अपूर्वम वाहनम इदम तयोक्तम वरवर्णिते दृढ़ मे रुचितम देवी तद्वशोस्मि वरानधि। नहुष ने कहा, सुंदरी, तुमने तो यह अपूर्व वाहन बताया। देवी, मुझे भी वही सवारी अधिक पसंद है। सुमुखी, मैं तुम्हारे वश में हूँ। न अल्प वीर्यो भवति यो वाहन कुरुते मुनिन् अहम तपस्वी बलवान भूत भव्य भवत् प्रभो। जो ऋषियों को भी अपना वाहन बना सके, उस पुरुष में थोड़ी शक्ति नहीं होती है। मैं तपस्वी, बलवान तथा भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का स्वामी हूँ। मैं क्रुद्धे जगन्नस्यान मयि सर्व प्रतिष्ठितम देवदानव गंधर्वा किन्नरो रघुराक्षसा न मे क्रुद्धस्य पर्याप्ता सर्वे लोका शुचिस्मिते चक्षुषायं प्रपश्यामि तस्य तेजो हराम्यहम्। मेरे कुपित होने पर यह संसार मिट जाएगा, मुझ पर ही सब कुछ टिका हुआ है। सुचिस्मिते, यदि मैं क्रोध में भर जाऊं तो यह देवता, दानव, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस और संपूर्ण लोक मेरा सामना नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आँख से जिसको देख लेता हूं उसका तेज हर लेता हूं। तस्मात् ते वचनम देवी करिष्यामि न संशय सप्तर्षयो मां वक्षन्ते सर्वे ब्रह्मर्षयः तथा पश्य माहात्म्योगं मे ऋद्धिं च वरवर्णिनी। अतः देवी, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, इसमें संशय नहीं है। संपूर्ण सप्तर्षि और ब्रह्मर्षि मेरी पालकी ढोएंगे। वरवर्णिनी, मेरे महात्म्य तथा समृद्धि को तुम प्रत्यक्ष देख लो। शल्य उवाच एव मुक्त्वा तु तां देवीं ऋषिज्य च वराननां विमाने योजयित्वा च ऋषिन् नियममाश्रितान् अब्रह्मण्यो बलोपेतो मत्तो मदबलेन च कामवृत्त सदुष्टात्मा वाह्यामाश तान् ऋषिन्। शल्य कहते हैं, राजन, सुंदर मुख वाली शची देवी से ऐसा कहकर नहुष ने उन्हें विदा कर दिया और यम नियम का पालन करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनियों का अपमान करके अपनी पालकी में जोत दिया। वह ब्राह्मण द्रोही नरेश बल पाकर उन्मत्त हो गया था। मद और बल से गर्वित हो स्वेच्छाचारी दुष्टात्मा नहुष ने उन महर्षियों को अपना वाहन बनाया। नहुषेण विशिष्टा च बृहस्पति मथा ब्रवीत समयोल्पावशेषो मे नहुषेण यह कृत। उधर नहुष से विदा लेकर इंद्राणी बृहस्पति के यहाँ गई और इस प्रकार बोली, देवगुरु नहुष ने मेरे लिए जो समय निश्चित किया है उसमें थोड़ा ही शेष रह गया है। शक्रम मृगे शीघ्रम तम भक्ताया कुरुमे दयाम बाढ़ भगवान बृहस्पति रुवाचताम। आप शीघ्र इंद्र का पता लगाइए, मैं आपकी भक्त हूँ, मुझ पर दया कीजिए। तब भगवान बृहस्पति ने बहुत अच्छा कहकर उनसे इस प्रकार कहा, न भेतव्यम तया देवी नहुषा दृष्टचेतस न शेषस्थास्यति चिरं गतेत नराधमः। देवी, तुम दुष्टात्मा नहुष से डरो मत, यह नराधम अब अधिक समय तक यहाँ ठहर नहीं सकेगा, इसे गया हुआ ही समझो। अधर्मज्ञो महर्षीणां वाहनाच्च ततः शुभे इष्टिं चाहं करिष्यामि विनाशायास्य दुर्मतेः शक्रं चाधिगमिष्यामि मा भयस्त्वं भद्रमस्तु ते। शुभे, यह पापी धर्म को नहीं जानता, अतः महर्षियों को अपना वाहन बनाने के कारण शीघ्र नीचे गिरेगा। इसके सिवा मैं भी इस दुर्बुद्धि नहुष के विनाश के लिए एक यज्ञ करूँगा, साथ ही इंद्र का भी पता लगाऊंगा। तुम डरो मत, तुम्हारा कल्याण होगा। ततः प्रज्वाल्य विधिवत जुहाव परम हवि बृहस्पति महातेजा देवराजोपलब्धये हुस्वाग्निम सोब्रविद्राजन चक्रमन्वेषितामिति। तदनंतर महातेजस्वी बृहस्पति ने देवराज की प्राप्ति के लिए विधिपूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें उत्तम हविष्य की आहुति दी। राजन, अग्नि में आहुति देकर उन्होंने अग्निदेव से कहा, आप इंद्रदेव का पता लगाइए। तस्माच्च भगवान देव स्वयमेव हुताशन स्त्रीवेशम अद्भुतम कृत्वा तत्रैवान्तरधीयत। उस हवन कुंड से साक्षात भगवान अग्निदेव प्रकट होकर अद्भुत स्त्री वेश धारण करके वहीं अंतर्ध्यान हो गए। स दिश प्रदिशश्चैव प्रवर्तानि वनानि च पर्वतानि वनानि च पृथ्वीं चान्तरिक्षं च विचिन्त्याथ मनोगतिः निमेषान्तरमात्रेण बृहस्पतिमुपागमत। मन के समान तीव्र गति वाले अग्निदेव संपूर्ण दिशाओं, विदिशाओं, पर्वतों और वनों में तथा भूतल और आकाश में भी इंद्र की खोज करके पल भर में बृहस्पति के पास लौट आए। अग्निर्वाच बृहस्पति न पश्यामि देवराज मिह क्वचिन् आप शेषा सदा चाप प्रवेष्टुम दोषहाम्यहम्। अग्निदेव बोले, बृहस्पति, मैं देवराज को तो इस संसार में कहीं नहीं देख रहा हूँ, केवल जल शेष रह गया है, वहाँ उनकी खोज नहीं की है, परंतु मैं कभी भी जल में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकता। न मे तत्र गतिर्ब्रह्मण् किमन्यत् कर्माणि ते तमब्रवीत् देवगुरुः अपोवेश महाद्युते। ब्रह्मण्, जल में मेरी गति नहीं है, इसके सिवा तुम्हारा दूसरा कौन कार्य मैं करूं? तब देवगुरु ने कहा, महाद्युते, आप जल में भी प्रवेश कीजिए। अग्निर्वाच नाप प्रवेष्टुं सक्षामि क्षयो मेत्र भविष्यति शरणं त्वां प्रपन्नोऽस्मि स्वस्तिते स्तु महाद्युते। अग्निदेव बोले, मैं जल में नहीं प्रवेश कर सकूंगा, क्योंकि उसमें मेरा विनाश हो जाएगा। महातेजस्वी बृहस्पति, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मुझे जल में जाने के लिए न कहो। अभ्योग्निर्ब्रह्मत छत्रम अश्नो लोहमुद्धितम तेषां सर्वत्र गम तेज स्वासुयोनि सुसाम्यति। जल से अग्नि, ब्राह्मण से क्षत्रिय तथा पत्थर से लोहे की उत्पत्ति हुई है, इनका तेज सर्वत्र काम करता है, परंतु अपने कारणभूत पदार्थों में आकर बूझ जाता है। इति श्री महाभारत उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि बृहस्पत्यग्नि संवाद पंचदशोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में बृहस्पति अग्नि संवाद विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ।